100% แต่เป็นได้แค่ความฝันเมื่อฟ้าให้มาพบกันในวันเธอมีเจ้าของทำใจลำบากเพราะรักตั้งแต่แรกมองส่วนลึกอยากไปเกี่ยวข้องแต่จำเป็นต้องทนตัวกลัวน้องลำเข็นแอบเป็นแค่ชู้ทางตาวันคนที่เขามองสายตาจ้องแอบมองอย่างผู้รู้ตัวไม่อยากได้ชื่อว่าชั่วรู้ตัวว่ามาทีหลังรักไม่มีหวังหรือหวังก็เพียงแค่รักมีใจไว้เพื่อห้ามหักมีรักไว้เพื่อปล่อยวางดังปลาขอ